الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler، okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi nereye oturtacak, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bizim çapımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? İnşallah iman etmek üzere, yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuş Nahl suresi 128 ayetlik bir sure. Surenin başında Mekke müşriklerinin bir itirazlarına cevapla Allah söze başlar. Mekke müşrikleri diyorlardı ki, ey Muhammed, yıllardır bizi bir azapla tehdit ediyorsun. Eğer bana ve getirdiğim mesaja iman etmezseniz, Allah'ın azabı, Allah'ın gazabı yakındır diyorsun. Yıllardır bizi bir azapla tehdit ediyorsun. Hani aradan yıllar geçti, o azaptan bir eser göremiyoruz. Azap da gelmiyor, gazap da gelmiyor. Sen yalancının tekisin. Bu sözleri kendin uyduruyor ve utanmadan bir de Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun. Sen yalancının tekisin. Eğer gerçekten bir Allah olsaydı, herhalde şu ana kadar kendini bize bir gösterirdi, bize bir azap gazap gönderirdi. Eğer gerçekten sen bir Allah elçisi olsaydın, senin desteğinde bir Allah olsaydı, bize bir azap gazap gönderirdi. Sen onu bizim hikayemiz, sen onu bizim külahımıza anlat, biz kesinlikle buna inanmıyoruz diyorlardı da, işte surenin başında Rabbimiz Mekke müşriklerinin bu itirazlarına cevapla söze başlar. Bu surede Rabbimiz kullarına lütfettiği nimetlerini uzunca bize anlatır. Biz kullarından kendisine şükür ister, kulluk ister. Yine bu surede en güzel bir biçimde tevhid ortaya konur. Gökler ve yer ve ikisi arasındakilerin Allah'ın tekliliği ilan ettiğini, tevhidi ilan ettiğini bu sure bize anlatır. Yine bu surede Mekke müşriklerinin işkenceleri altında bunalmış olan bir avuç Müslümanın Habeşistan'a hicret hazırlıklarından söz edilir. Yine bu surede Mekke müşriklerinin işkenceleri altında bunalmış bir Müslümanın kalbi imanla dopdolu olduğu halde ben dinimden döndüm demesinin cevazı anlatılır. Bunun şartları ortaya konur. Yine bu surede Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğinde takip etmesi gereken usuller, prensipler anlatılır. İşte böyle yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz pek çok İslami bilgileri bize lütfedecek olan şerefli bir surenin huzurundayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Eta emrullah. Allah'ın emri geldi. Allah'ın emri gelmektedir. Allah'ın emri yaklaşmaktadır. Fela testa'cilu. Sakın ey Mekkeliler, bu konuda acele etmeyin. Allah'ın emrinin gelmesi konusunda acele etmeyin. Peki Allah'ın hangi emri geliyor? Allah'ın hangi emri yaklaşıyor? İbn Abbas Efendimiz, Kur'an'ın ilk müfessiri İbn Abbas Efendimiz der ki, Kamer suresinin birinci ayeti kerimesi nazil olunca, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ الْقَمَرِ Kıyamet yaklaştı, ay parçalandı. Kıyamet yaklaştı, ay ikiye bölündü ayeti nazil olunca, Allah'ın Resulü şu iki parmağını birleştirerek buyurdu ki, ben ve kıyamet şu ikisi gibi birlikte gönderildim buyurdu. İşte İbni Abbas Efendimizin bu beyanına göre, اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri geliyor, Allah'ın emri yaklaşıyor ayetini, kıyamet geliyor, kıyamet saati yaklaşıyor şeklinde anlayabiliyoruz. Bir de bunun bir ikinci manası, Allah'ın emri geliyor. Allah'ın hangi emri geliyor? Dinini üstün getirme emri yaklaşıyor. Allah yasalarını uygulamaya başlıyor. Allah dinini üstün getirmeye başladı. İşte peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret günleri de yaklaşıyor. Tüm peygamberler, tüm Allah elçileri toplumlarının işkenceleri had safhaya ulaştığı zaman ülkelerini terk etmişler, hicret etmişler. İşte Mekke döneminin sonlarına doğru gelen bu ayeti kerime şunu anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın Mekke'den Medine'ye hicret günleri yaklaşmıştır. Toplumunun işkencelerinin doruk noktaya ulaştığı bir ortamda Allah'ın Resulü tıpkı önceki elçiler gibi ülkesini terk edecek, Mekke'den Medine'ye hicret edecek ve Peygamber aleyhisselamın hicretiyle birlikte artık Mekkelilerin kaderi de tayin edilecek. Aralarından peygamberi kovan Mekke müşriklerini şu üç husustan birisi beklemektedir. Ya Allah'tan bir azap gazapla Mekkeliler tümüyle helak edilecek, ya peygamberin ve beraberindeki Müslümanların kılıçlarıyla Mekke fethedilecek, yahut da Mekkeliler toptan Müslüman olup kurtulacaklar. İşte Allah'ın bu emri yaklaştı, Allah emrini uygulamaya başladı. Peygamber aleyhisselamın Mekke'den Medine'ye hicret günleri yaklaştı. Fela testa'ciluh, sakın ey Mekkeliler bu konuda acele etmeyin. Subhanehu ve ta'ala amma yüşrikum, Allah müşriklerin şirklerinin tümünden münezzehtir, beridir, uzaktır. Ne diyordu Mekke müşrikleri? Bakın diyorlardı ki Allah hayata karışmaz. Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Allah yeryüzünde elçi seçmez. Allah yeryüzüne program göndermez. Allah bu dünyayı yarattı, köşesine çekildi. Benden bu kadar. Zar zor bu dünyayı yarattım, yoruldum, ırıldım. Şimdi ben köşeme çekildim, beni rahatsız etmeyin. Buyurun dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Dilediğiniz gibi giyinin, soyunun, dilediğiniz gibi yılandı, çıyandı, akrepti, dışkıydı, fışkıydı, istediğinizi yiyin, için, dilediğiniz bir kıyafetten yana olun, dilediğiniz gibi bir hukuk yapın, dilediğiniz gibi bir eğitim sisteminden yana olun, dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmayı tercih edin, ben sizinle ilgilenmiyorum demiş. Mekke müşrikleri öyle diyorlardı. Bakın Allah diyor ki Subhanehu ve Teala amma yüşrikun, Allah onların bu sözlerinden beridir, münezzehtir. Veya Mekke müşrikleri diyorlardı ki Allah'ın oğlu var, kızı var, Allah'ın karısı var. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyir Allah'ın oğludur. Melekler de Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Allah diyor ki, Allah onların tüm bu sözlerinden, tüm bu şirklerinden, şirk anlayışlarından beridir, münezzehtir. Veya Mekke müşrikleri diyorlardı ki, yeryüzünün yönetimi konusunda Allah aciz kaldı. Yerde kendisine bir kısım yardımcılar seçti, ortaklar seçti. Onlara da yetki devrinde bulundu diyorlardı. Allah'ı dinlemekle birlikte onları da dinlemek zorundayız. Allah'a dua etmekle birlikte onlara da dua etmek zorundayız. Allah'a sığınmakla birlikte onlara da sığınmak zorundayız. Allah'ın yasalarını uygulamakla birlikte onların yasalarını da uygulamak zorundayız diyorlardı. Dün de bugün de bütün müşrikler böyle diyordu. Allah diyor ki, Subhanehu ve Teala amma yüşrikun, Allah onların bu şirklerinden beridir, münezzehtir. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Bu ayeti kerime de yine Mekke müşriklerinin bir itirazlarına cevap sadedinde gelmiştir. Bakın Mekke müşrikleri diyorlardı ki, yahu Allah elçi olarak bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Elçi seçecek, peygamber seçecek ondan başka birisini bulamamış mı? Mekke'nin uluları dururken, Taif'in ekonomik ve siyasal güçlüleri dururken, Allah bula bula bu iş için Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş diyorlardı. Bakın Allah diyor ki, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah meleklerini ruh ile yeryüzünde kullarından dilediğine gönderir. Sanki bu ayetiyle Rabbimiz şunu söylüyordu. Ey Mekkeliler, bana akıl vermeye kalkışmayın. Bana yol göstermeye kalkışmayın. Beni şartlandırmaya kalkışmayın. Ya Rabbi sen yanlış yaptın. Peygamberliğe filan filan kişiler Abdülmuttalib'in yetiminden daha layıktı. Niye onları peygamber seçmedin de bu yetimi peygamber seçtin diye beni şartlandırmaya, bana akıl vermeye kalkışmayın. Ben kimseyi dinlemem, yeryüzünde meleklerimi kime indireceğimi, kimi elçi seçeceğimi, vahyimi kime göndereceğimi ben bilirim. Bu konuda ben kimseyi dinlemem. Evet, Allah yeryüzünde dilediği kullarına meleklerini ruhla gönderiyor. Ruh Kur'an demektir. Ruh vahiy demektir. Bakın kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Ey peygamberim, sana katımızdan bir ruh indirdik. Ruh Kur'an'dır, ruh vahiydir. Ruh esasen insanı canlı tutan, diri tutan şeydir. Peki niye Kur'an'a ruh denmiş? Kur'an da yeryüzüne canlılık kazandıran, İnsanları dirilten bir dinamizme sahip olduğu için, yeryüzünde nice kafirleri Allah bu Kur'an'la dirilttiği için, nice taş kalplileri bu Kur'an'la erittiği için, onları Müslümanlaştırdığı için Rabbimiz, Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Bakın diyor ki Rabbimiz, biz meleklerimizi ruhla yani Kur'an'la yeryüzünde kullarımızdan dilediğimize indiririz. Peki niye indirirmiş Allah meleklerini? Neden gönderirmiş Allah ruh ismindeki kitabını? Ya da yeryüzünde niye elçi seçermiş Allah? Şunun için en enziru ennehu la ilahe illa ene fettequm. Kur'an insanları uyarsın diye, melekler insanları uyarsın diye, peygamber çevresindeki insanları şu konuda uyarsın diye. Hangi konuda? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek, Allah'tan başka seçimi seçim kabul edilecek, Allah'tan başka çektiği yere gidilecek, Allah'tan başka arzuları yerine getirilecek, Allah'tan başka yasaları uygulanacak ilah yoktur. Fettekun, bir de insanlar benden korksunlar, bana karşı müttaki davransınlar, benim huzurumda olmanın bilincini takınsınlar, bir ömür boyu benim murakabem altında olduklarının bilinci içinde bir hayat yaşasınlar, benim karşımda esas duruşlarını muhafaza etsinler, yollarını bana sorsunlar, programlarını benden alsınlar diye hem kitap hem melekler hem de Peygamber aleyhisselam insanları uyarsın diye görevlendiriliyor. İşte kitabın bizim hayatımızdaki varlık sebebi budur. İşte peygamberin insan hayatındaki misyonu budur, varlık sebebi budur. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Allah gökleri ve yeri haklı yaratmıştır. Göklerde ve yerde hak yasalar egemendir. Allah gökleri ve yeri hak yasalar üzerine bina etmiştir. Göklerde ve yerde hak egemendir. Göklerde ve yerde tevhid egemendir. Gökler ve yer Allah'ın tekliğini haykırmaktadır. Bir bakın göklere ve yere, gökler ve yer Allah'ın yaratıcının tekliğini ilan etmektedir. Göklerde ve yerde hak hakimse, yerde de hak hakim olmalı, insanların arasında da hak egemen olmalı. Yani insanlar hakça bir hayat yaşamalı, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamalı. Ta'ala amma yüşrikum ve müşriklerin tüm şirklerinden, tüm şirk unsurlarından, tüm şirk düşüncelerinden, şirk anlayışlarından Allah beridir, Allah münezzehtir, Allah uzaktır. Göklerin ve yerin yaratılışını gündeme getirdikten sonra bakın Rabbimiz insanın yaratılışını gündeme getirmek üzere şöyle buyuruyor. Halakal insane min nutfetin. Allah insanı da bir nutfeden yarattı. Allah insanı bir spermadan yarattı. Fe iza huwa hasimun mubin. Şu zavallı insan neden yaratıldığını, hangi maddeden yaratıldığını unutuyor da kim tarafından yaratıldığını, ne için yaratıldığını unutuyor da Allah'a karşı bir hasım kesiliyor. Allah'a karşı kafa tutmaya kalkıyor, kendisini binane zannediyor da Allah'a karşı deliller getirmeye kalkışıyor. Allah insanı bir nutfeden yaratmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Ana rahmine atılan bir meninin, bir damla suyun binde biri, milyonda biri diyebileceğiniz küçücük bir spermadan yaratmış Allah insanı. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman, seccadenize bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağınız hor, hakir, keyfiyeti olmayan, hiçbir değeri olmayan bir meniden yaratmış Allah insanı. İşte bu nankör insan ana rahmine atıldığı günü unutuyor. Orada ne aklı var, ne fikri, ne çevresi var, ne kredisi, ne parası var, ne pulu, ne bilgisi var, ne ilmi, ne kendisini tanır, ne ailesini tanır, ne dünyayı tanır. Hiçbir gücü ve kuvveti yok iken o nankör insanı Allah adam edip de akıl vermiş, göz kulak vermiş, irade vermiş. Sonra da kendini bir nane zannederek o insan Allah'a kafa tutmaya başlamış. Sen ben de benim. Sen tanrıysan ben de tanrıyım. Senin gücün varsa benim de gücüm var. Senin bilgin varsa benim de bilgim var. Senin cehennemin varsa benim de kodesim var. Senin zebanilerin, meleklerin varsa benim de askerlerim var diye Allah'a kafa tutmaya kalkıyor. Yasin suresinde de aynı konu anlatılır. Mekke müşrikleri ellerine çürümeye yüz tutmuş kemikleri almışlar, getirmişler Peygamber Efendimiz'in huzurunda. O kemikleri şöyle ufalıyorlar ve diyorlardı ki, ey Muhammed, sen bu kemiğin, bu çürümüş insanların yeniden dirileceklerini, hesap kitap için Allah'ın huzuruna çıkarılacaklarını söylüyorsun öyle mi? Sen onu bizim külahımıza anlat. Biz bu tür hikayelere kesinlikle inanmayız diyorlardı. Allah'a karşı delil getirmeye, kafa tutmaya kalkıyorlardı da bakın Allah diyor ki Allah insanı bir nutfeden, küçücük bir spermadan, bir meniden yaratmış ama insan neden yaratıldığını unutuyor, menşeini unutuyor, kim tarafından adam edildiğini unutuyor da Allah'a karşı apaçık bir hasım kesiliyor, bir düşman kesiliyor. Bundan sonraki ayetlerinde uzunca Rabbimiz insanoğluna lütfettiği nimetlerinden söz edecek. Nahl suresi, nahl arı demektir. Surenin ilerleyen bölümlerinde arıdan söz edecek Allah. Ama nahl bir de nimetler demektir. Bu surenin bir ikinci adı da nimetler suresi demektir. Bakın Rabbimiz kullarına lütfettiği nimetlerini şöylece ortaya koymaya başlıyor. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا En'amı Allah yarattı. En'am, deve, sığır, koyun ve keçi cinsine en'am denir. Kur'an'da müstakil bir sure var, En'am suresi diye. Arapça'da deve, sığır, koyun ve keçi cinsine en'am denir. Bakın Allah diyor ki, biz o hayvanları insan için yarattık. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ Bu hayvanlarda sizin için bir ısınma sebebi var. Siz bu hayvanlar sayesinde ısınmaktasınız ey kullarım. O hayvanların derilerinden elbise yapıyorsunuz. Bu hayvanların yünlerinden elbise yapıyorsunuz. Soğuktan kendinizi koruyorsunuz. Bu hayvanlarla ısınma elde ediyorsunuz. Ve menafi'u bir de bunun dışında bu hayvanlar sizin için çok büyük faydalar sağlıyor. Bu hayvanlardan çok büyük faydalar sağlıyorsunuz. Kimilerinin etinden yiyorsunuz, kimilerinin sütünden istifade ediyorsunuz, kimilerinin yumurtasından istifade ediyorsunuz, kimilerinin balından istifade ediyorsunuz, kimilerinin derisinden, kimilerinin dışkısından yine ısınmak için istifade ediyorsunuz. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Bir de bu hayvanları kesip yiyorsunuz. Bakın Allah insana öyle bir değer vermiş ki şu zavallı insanı Allah öyle mükerrem kılmış ki bu hayvanların tümünü kullarının istifadesine sunuvermiş. Hayvanların tümünü kulları için yaratmış. Buyurun kesin yiyin, ısınmak üzere yününden, derisinden istifade edin, sütünden, yumurtasından, balından istifade edin diye Rabbimiz bütün bu hayvanları kullarının emrine musahhar kılıvermiş. Başka ne varmış o hayvanlarda? وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ Bir de sabahleyin evlerinizden o hayvanları otlaklara, meralara gönderirken şöyle kenara çekiliyor, zevkle seyrediyorsunuz. Akşamleyin de otlaklardan göğüsleri sütle dop dolu olarak o hayvanlar eve dönerken, şöyle süzülüp gelirlerken bir kenara çekilip zevkten dört köşe olmuş bir vaziyette siz onları seyrediyorsunuz. Allahu Ekber. Ben 100, 200, 300 koyun sahibi hiç olmadım. İnek sahibi de olmadım. Deve sahibi de olmadım. Keşke şu anda içimizde 100 koyunu 200 devesi olan bir Müslüman olsaydı da meraya salarken duyduğu zevki akşamleyin göğüsleri sütle dolu olduğu halde o koyunların, o ineklerin, o develerin eve salına salına gelirlerken o kişinin duyduğu zevki ona bir sorsaydık. Böyle bir zevk varmış. Allah öyle diyor. Başka ne varmış? وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ O hayvanlar sizin ağırlıklarınızı, yüklerinizi de taşır. اِلَى بَلَدٍ uzak beldelere ki لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ O uzak diyarlara siz kendiniz gitmeye çalışsaydınız ya da o ağırlıklarınızı, o yüklerinizi o uzak diyarlara kendiniz taşımaya kalksaydınız, canınızın yarısı çıkmadan ulaşamazdınız. Canınızın yarısı çıkmadan ulaşamayacağınız o uzak beldelere, sizi de, sizin yüklerinizi de sırtında o hayvanlar taşımaktadır. Evet, işte şu anda uzak diyarlara hem kendimiz binerek o hayvanların sırtında gidiyoruz, hem de bizim yüklerimizi, bizim ağırlıklarımızı o hayvanlar taşıyorlar. İnne rabbekum leraufun rahim. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz size karşı çok rauf ve rahimdir. Çok merhametlidir. sizi sizden daha çok düşünen, size sizden daha çok merhamet eden, sizin hayrınızı, şerrinizi, sizin menfaatinizi, zararınızı sizden daha çok düşünen, çok merhametlidir o Rabbiniz. Vel hayle vel bigale vel hamira. Atı, katırı ve merkebi de literkebuha binesiniz diye ve zineten bir de sizin için zinet olsun diye Allah sizin emrinize musahhar kılmıştır. At, katır ve merkep. Önceki ayeti kerimesinde Rabbimiz eti yenenlerden söz etti. Şimdi de binit hayvanlarından söz ediyor. At, katır ve merkep bunlar binit hayvanıdır. Sizler onlara binersiniz. Onları da Allah sizin için yaratmıştır. Fıkıh kitaplarında at, katır ve merkep birlikte zikredildiğine göre üçü de yenmez demişler. Ama alimlerimizden, müçtehit imamlarımızdan kimileri at yenir, öteki ikisi katırla merkep yenmez demişler. Ben şimdi onun münakaşasına girmek istemiyorum. Onu fıkıh kitaplarından okursunuz. Bu hayvanları da binit vasıtası olarak sizin emrinize musahhar kıldık diyor Rabbimiz. Yine Zuhruf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz sizin emrinize musahhar kıldığımız, size boyun büktürdüğümüz bu binit hayvanlarına binerken onların üzerlerine kurulduğunuz zaman sadece onlar değil şu andaki arabalarınıza binerken şu duayı okuyun der Rabbimiz. Subhanellezi sakhara lena hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Şu vasıtaları, şu binit hayvanlarını bize boyun büktüren Rabbimize hamdolsun. Şu hayvanları bizim emrimize amade kılan Rabbimizi hamd ederiz, Rabbimizi tesbih ederiz. Eğer Rabbimiz bu vasıtaları bizim emrimize boyun büktürmeseydi, bizim emrimize amade kılmasaydı, biz asla bunların üzerine binemezdik, biz asla bunlara hakim olamazdık, bunlara güç yetiremezdik. Ve biz Rabbimize doğru gidiyoruz. Gidişimiz Allah'a doğrudur. Sonunda öleceğiz, Rabbimizin huzurunda mahkeme-i kübrasında hesaba çekileceğiz diye dua edin diyor Rabbimiz. Öyle değil mi? Şu binit hayvanlarını ya da şu üzerine bindiğimiz arabalarımızı Allah bize boyun büktürmeseydi, bizim emrimize amade kılmasaydı, düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir çocuk bir devenin boynuna ip takıyor, dilediği yere o deveyi götürebiliyor. Peki o çocuk o deveye hakim mi, güç yetirebilecek çağda mı? Hayır ama Allah o deveyi insana boyun büktürmüş, insanın emrine amade kılmış, insanlar için muti kılmış. Eğer Allah o hayvanları bizim için uysallaştırmasaydı, bizim emrimize boyun büktürmeseydi, biz kesinlikle bizden çok daha güçlü olan o hayvanlara ne güç yetirebilirdik, ne onların sırtına binebilirdik, ne de yüklerimizi onların sırtına vurabilirdik. Bütün bunları bize Rabbimiz lütfediyor. Ve yahluku ma la ta'lemun, bir de sizin bilmediğiniz nice varlıkları Allah yaratmaktadır. Sizin bilmediğiniz nice hayvanları, nice varlıkları Allah yaratmaktadır. Ayetin birinci manasını böyle anlıyoruz. Bir ikinci manası da, dün atalarınızın bilmeyip de şu anda sizin bildiğiniz nice vasıtalar ortaya çıkmıştır. Gidin 1000 sene öncesine, uçak bilinmezdi. 1000 sene önce yaşayan insanlar bırakın uçağı, adını bile bilmezler, hayal bile edemezlerdi. Şu bindiğimiz arabaları onlar bilmezdi. Onların bilmeyip şu anda bizim bildiğimiz nice vasıtaları yaratmış Allah. Şu anda bizim bilmeyip de eğer dünyanın ömrü varsa 1000 yıl sonra insanlığın bileceği daha nice vasıtaları Allah yaratıp kullarının hizmetine sunacaktır. İşte bu ayeti kerime bize bunu anlatıyor. Evet, bütün bu nimetleri bizim için yaratan Allah'tır. Hayvanlardan söz etti, ileride arıdan söz edecek, biz arıya vahyettik diyecek Allah. Hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir. Kullarımın iştahına sun diye biz arıya vahyettik diyecek. Arı hangi mektepten mezun oldu? Arı hangi üniversiteyi bitirdi? En büyük mühendislerin bile yapamayacağı o hendeseyi, o peteği nasıl yapıyor? Hüzme hüzme çiçeklerden o balı toplayıp nasıl üsare haline getiriyor? Bizim yediğimiz balı nasıl yapıyor dersiniz? Arı da bilmez onu. Çünkü Allah arıya bir içgüdü olarak, bir vahiy olarak emretmiş. Adem atamızdan günümüze değin arı bu görevini icra etmektedir. Koyunlar, inekler bize süt ikram ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah diyor ki, onların karınlarından sizi suluyoruz. Bir başka ayeti kerimesinde de, işkembe pisliğiyle kanı arasında, irini arasında öyle muazzam bir fabrika kurduk ki, sabahleyin içtiğiniz o bembeyaz, tertemiz bir bardak sütü koyunun karnından size ikram ediyoruz diyor. Şöyle bıçakla koyunun karnını yarın, işte kurban filan kestiğinizde yarıyorsunuz. Orada gübreden, dışkıdan, işkembeden, kandan, irinden başka bir şey göremezsiniz. O kanın, irinin, işkembenin arasında öyle muazzam bir fabrika kurmuş ki Allah, koyun size süt ikram ediyor, inek size süt ikram ediyor. Eğilseniz koyunun kulağına sorsanız, yahu kardeş sen bu işi nasıl beceriyorsun diye, hangi işi diye sorar. O da bilmez ki, haberi bile yok. Allah o mekanizmayı kurmuş orada, o fabrikayı kurmuş orada, size süt ikram ediyor. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, وَعَلَى اللّٰهِ قَصْتُ السَّب۪يلِ Yolu doğrultmak Allah'a aittir. Yolun doğrusu Allah'a aittir. Doğru yol Allah'a aittir. Ya da doğru yol Allah'a giden yoldur. Doğru yol Allah'a kulluğa giden yoldur. Doğru yol Allah'ın rızasına götürücü olan yoldur. Allah'ın ortaya koyduğu sırat-ı müstakim yoludur. İman yoludur, tevhid yoludur, hidayet yoludur. وَمِنْهَا جَائِرْ Ama onun yamukları da vardır, sapıkları da vardır. Yolun eğrileri de vardır. Ya da o yoldan eğrilen, o yoldan sapanlar da vardır. Kimdir sapanlar? İşte Fatiha suresinde sırat-ı müstakimi anlattıktan sonra Rabbimiz غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ dememizi istiyor ya. Şu Allah'ın lanetine, Allah'ın gazabına maruz kalmış Yahudiler, bir de Allah'ın saptırdığı Hristiyanların yoluna değil ya Rabbi diye dua etmemizi istiyor ya Rabbimiz. İşte dosdoğru yoldan iki sapma var. Bir Yahudinin sapması, bilgi var amel yok. Bu Yahudinin sapması, amel var bilgi yok. Cahilce bid'atler içinde amel işliyor Hristiyanlar. O da Hristiyanın sapması. Sırat-ı müstakimden iki sapma olmuş. Bir Yahudinin sapması materyalistçe, bir Hristiyanın sapması maddeyi inkar edip ruhçu kesilen, yani bedenini bile inkar etmeye kalkan, ayakları yerden, dünyadan, maddi alemden kesilen Hristiyanların sapması. Bu ümmetten bilgisi olup da amel etmeyenler Yahudi gibidir. Bu ümmetten bilgisizce amel işlemeye çalışanlar da, cahilce amel işlemeye çalışanlar da Hristiyanlara benzemektedir. İşte bakın Allah diyor ki iki türlü sapma olmuş. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah dileseydi sizin hepinizi hidayette kılardı. Burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. Madem ki yolu tarif etmeyi Allah bizzat kendi üzerine almış, madem ki yol koymayı Allah bizzat kendi üzerine almış, o zaman aklımıza şu soru geliyor. Ya Rabbi, bizi de diğer varlıklar gibi iradesiz yaratsaydın da, melekler gibi, dağlar taşlar gibi, bulutlar gibi, yağmurlar, rüzgarlar gibi, denizler, balıklar gibi, bitkiler, çayırlar, ağaçlar gibi, melekler gibi, bizi de doğuştan iradesiz yaratsaydın, doğuştan bizim boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu da eline alıverseydin de, hepimiz bir tek yolda olsaydık, başka yollara gitmeseydi bu insanlar, kafir olmasaydı, müşrik olmasaydı olmaz mıydı diye bir soru aklımıza geliyor. Allah öyle murad etmemiş. İşte öyle yarattığı varlıklar var. Demin saydığım varlıkların tümü doğuştan boyunlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elinde olduğu için onlar dosdoğru yoldan sapamazlar. Onlar müşrik olamazlar, onlar kafir olamazlar. Onlar Allah'la çatışma içinde bir hayatın adamı olamazlar. Onların yanında bir de farklı varlık yaratmayı dilemiş Rabbimiz. Bize irade vermiş, bizim karşımıza iki yol çıkarmış. Ya da yol tekdir de aslında iki tür gidiş var yolda. Bakın İnsan suresi onu şöyle anlatıyordu. فَهَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ Biz اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ Biz insanın karşısına bir yol çıkardık. اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا İki tür gidişli bir yol. Ya şükrederek gidilebilinen ya da küfredilerek gidilebilinen bir yol. Yol aynıdır. Bakın şu anda kafir de bu hayatı yaşıyor, biz de bu hayatı yaşıyoruz. Hayat adına söyledim yol aynıdır diye. Aynı hayatı yaşıyoruz ama bir trafik kurallarına göre gidiş var, bir de insanın keyfine göre gidişi var. Bir bu hayatı yaratan, bu yolu ortaya koyan Allah'ın yol kurucunun, yol sahibinin kurallarına göre bu hayatı yaşamak var. Bir de yol koyan Allah'ı takmadan, onun prensiplerini takmadan kendi keyfine göre bu yolu yaşamak var. İşte Allah bizim karşımıza iki yol çıkarmış, bize de bir irade vermiş. Buyurun ey kullarım, sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben külli irademi sizin cüz'i iradenize bağımlı kıldım. Siz hangisini tercih ederseniz ben onu yaratacağım. İman yolunu da, küfür yolunu da, hidayet yolunu da, dalalet yolunu da, tevhid yolunu da, şirk yolunu da tercih edebilirsiniz. Cenneti de, cehennemi de tercih edebilirsiniz. Ben sizin tercihinize saygı duyuyorum. Sizin tercihinizi değerli kabul ediyorum. Bakın, Allah bile bizim Rabbimiz, bizim sahibimiz olduğu halde elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, havamızı, suyumuzu, her şeyimizi yaratan olduğuna göre bize şöyle demiyor, canınız isterse, her şeyinizi bana borçlusunuz, canınız isterse benim istediğim hayatı yaşayın, canınız isterse başka seçeneğiniz yoktur, benim istediğim gibi bir hayatı yaşayın dememiş, bizi irademizle baş başa bırakmış, bizim tercihimize saygı duyuyor, buyurun, tercih sizden diyor, ben sizin iradelerinize ipotek koymuyorum diyor. Kulunun iradesine, seçimine saygı duyuyor ama nice kafirler var bugün, nice zalimler var, nice demokrat kafalı, laik kafalı insanlar var ki kraldan fazla kralcı kesiliyorlar, tanrıdan fazla tanrı kesiliyorlar, insanların iradelerine ipotekler koyuyorlar. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız diye insanların iradelerine ipotek koyuyorlar. Allah'ın kullarına tanıdığı özgürlüğü Tanrı olmadıkları halde, hiçbir yetkileri olmadığı halde Allah kullarına tanımıyorlar. İşte bakın Allah diyor ki, وَلَوْ شَاءَ eğer Allah dileseydi, لَهَدَاكُمْ اَجْمَع۪ينَ topunuzu hidayette kılardı, topunuzu mümin kılardı. Hiçbiriniz eğri yollara gidemezdiniz. Hiçbiriniz kafir ya da müşrik olamazdınız. Ama Allah öyle dilememiş. Yine nimetlerini saymaya başlıyor Rabbimiz. هُوَ الَّذ۪ي O Allah ki enzele مِنَ السَّمَاءِ مَاً gökten su indirdi, yağmurlar yağdırdı. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ Onda sizin için bir içecek var. İşte şu anda içiyorsunuz. O Allah'ın tatlı sularını içiyorsunuz. وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ Bir de sizin hayvanlarınızın yiyeceği otların, bitkilerin, çayırların, çemenlerin oluşması da o suyla sağlanmaktadır. Evet, hem kendimiz içiyoruz, hem hayvanlarımız içiyor o sulardan, hem de hem bizim hem de hayvanlarımızın yiyeceği otlar, çayırlar, çimenler, meralar o suyla oluşmaktadır. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ O suyla Allah ziraat çıkarıyor, işte tahılları, meyveleri çıkarıyor. ve zeytune zeytin ve nakhile hurma ve a'nabe üzümler yetiştiriyor. Ve min kulli semerat bir de her bir bitkiyi, her bir ürünü, her bir meyveyi Allah o suyla çıkarıyor. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerun. İşte bütün bunlarda tefekkür eden, düşünen, kafa yoran insanlar için ibretler var, ayetler var, dersler var. Bakın Allah gökten yağmur yağdırmasaydı, yeryüzündeki sularını da çekiverseydi ne yapardık biz, kime giderdik? Toprak bir karış yarılmış, düşünün yağmursuzluktan, kuraklıktan yağmurlarını kesivermiş Allah, yerdeki su kaynaklarını kurutuvermiş Allah. Hadi buyurun bir karış insan girecek kadar yarılmış toprağa bir şeyler ekin de ürün kaldırın, kaldırabilirseniz. Hadi ağaç dikin de meyve alın, alabilirseniz. Mümkün mü? Mümkün değil. Bütün nimetlerimiz Allah'tandır. Ve üstelik bizim öyle merhametli bir Rabbimiz var ki, bırakın Müslümanları, Allah'ın günü kendisine isyan içinde bir hayat yaşayan, Allah'ın günü kendisine küfreden, kafirlerden bile bu nimetlerini esirgemeyen Rauf ve Rahim bir Rabbimiz var. Bakın şu anda güneş nimetinden Almanlar da istifade ediyor. Şu su nimetinden İngilizler de istifade ediyor. Şu hava nimetinden Amerikalılar da istifade ediyor. Şu Allah'ın nimetleri kafirlerin de önünde. Yani müminlerden esirgemediği gibi kafir kullarından bile esirgemeyen son derece merhametli, son derece şefkatli bir Rabbimiz var. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ O Allah geceyi ve gündüzü de sizin emrinize musahhar kılmıştır. İşte şu anda gecedeyiz. Çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Daha önce gündüzdeydik. Yine çatlasanız patlasanız da geceyi getiremezdiniz. Gece de gündüz de Allah'ın iki ayeti. Yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının ellerinin değmeyeceği, egemenlik bizdedir diyen yeryüzünün yapay tanrılarının ve tanrıçalarının müdahale edemeyeceği, kimsenin elinin değmeyeceği iki Allah ayeti gece ve gündüz. Gecede bizim için ayrı nimetler var, gündüzde bizim için ayrı bereketler var. Gündüzün maişet temini için uğraşıyoruz, çoluk çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz, iş yapıyoruz. Ama yoruluyoruz. Ruhlarımız yoruluyor, bedenlerimiz yoruluyor. Güneşten gelen alfa, beta, gama ışınlarıyla, atomlarla bünyemiz doluyor, iyice yoruluyor. Geceyi bir örtü gibi Allah üzerimize örtü veriyor, bir dinlence kılıyor. Böylece hem ruhlarımız dinleniyor, hem bedenlerimizdeki atomları atıyoruz, bedenlerimiz dinleniyor. Bakın Allah'ın iki ayeti, gece ve gündüz ayetlerini de Allah sizin emrinize musahhar kıldı. Kur'an'da bir ayet var. Kıyamet gününe kadar hep gecede olsaydınız, gündüz hiç gelmeseydi ne yapardınız? Ya da hep gündüz içinde olsaydınız, gece hiç gelmeseydi ne yapardınız gibi ayetler var. Biz bu nimetleri de Allah'a borçluyuz. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Bir de güneşi ve kameri, ayı da Allah sizin emrinize amade kılmıştır. İşte güneşten her an ısı alıyor, enerji alıyorsunuz. Önceki derslerimizde de söyledim. Güneşten aldığınız enerjiyi bir elektrik kurumundan satın almaya kalksaydınız, güneş olmasaydı, sadece bir tek saniye yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödemek zorundaydınız. İkinci bir saniye yaşamak için bir 80 milyar daha, üçüncü bir saniye için bir 80 milyar daha. Var mı o kadar paranız? Yok değil miyim? Günde 10 ton hava tüketiyorsunuz. Farkında mısınız? Nereden imal ettiniz? Hangi laboratuvarda imal ettiniz? Nerelerden ithal ettiniz şu oksijeni ki günde 10 ton hava tüketiyorsunuz? Farkında mısınız? Üstelik bu temel nimetlerini Allah kendi elinde tutuyor, insanlara kaptırmamış, insanlara vermemiş. Eğer şu nimetler insanların elinde olsaydı, bu kadar cömertçe bize sunmazlardı, biz de bu nimetleri bu kadar rahat bir biçimde kullanma imkanına sahip olamazdık. güneşimde ısındın, sökül parayı, bulutumda gölgelendin, çık parayı, havamı yuttun, oksijenimi kullandın, sökül parayı, suyumu içtin, çıkar parayı, elmamı ısırdın, ver parayı, eriğimi dişledin, sökül parayı diye sık boğaz ederlerdi. Adım başına bizi perişan bir hale getirirlerdi. Elhamdülillah ki bu temel gıdaları Allah kendi elinde tutuyor, onu kullarına kaptırmıyor. Peki bütün bunların bir bedeli yok mu diyorsunuz? Yok mu? Allah bütün bu nimetlerin karşılığında bir bedel istemiyor mu sizden? Bir düşünün. Şu güneşin bir bedeli yok mu? Şu gecenin bir bedeli yok mu? Şu gündüzün bir bedeli yok mu? Şu sizin için yaratılan etinden, sütünden, yumurtasından, derisinden istifade ettiğiniz şu hayvanların bir bedeli yok mu? Şu oksijenin bir bedeli yok mu? Şu elinizin, ayağınızın, şu gözünüzün, kulağınızın, şu aklınızın, kalbinizin bir bedeli yok mu? Birileri sizin aklınızı satın almaya gelse ne istersiniz? Nasıl bir bedel biçersiniz? Satabilir misiniz onu? Peki onu sizlere lütfeden Allah sizden bir bedel istemiyor mu zannediyorsunuz? Bir bedel istiyor tabii. Ne istiyor? Şükür istiyor, şükür. Allah kullarından şükür istiyor. Bu nimetleri kullanın ey kullarım ama sonunda bana şükredin. Neydi şükür? Şükür, bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür, bir nimeti o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Allah bizden böyle bir bedel istiyor ama bakın Rabbimiz doyumsuz değil. Büyük bir bedel istemiyor Allah bizden. Şöyle demiyor bakın. Bu kadar nimeti ben size yağdırdım. Öyleyse başınızı secdeye çivileyin. Ölünceye kadar bir ömür boyu başınızı secdeden kaldırmadan bana ibadet edin deseydi ne yapardık? Nasıl öderdik o nimetlerin bedelini? Ya da Allah şöyle deseydi, bu nimetlerle ben sizi perverde ettim. Öyleyse tüm malınızı elinizden çıkarın. Tüm malınızı infak olarak, zekat olarak benim yolumda harcayın deseydi ne yapardık? Tüm zamanınızı bana kulluğa ayırın. Tüm ömrünüzü oruçla geçirin deseydi ne yapardık? Öyle demiyor Allah. Yatın, uyuyun, gezin, ticaret yapın ama 5 vakit namaz istiyorum. Tüm hayatınızı bana oruca tahsis edin demiyorum ama Ramazan'da farz orucu tutmanızı istiyorum. Tüm malınızı benim yolumda infak edin demiyorum ama zekat istiyorum. Tüm hayatınızı bana namaza tahsis edin demiyorum ama 5 vakit namaz istiyorum demiş Rabbimiz. İşte bizim böyle doyumsuz olmayan bir Rabbimiz var. Rauf ve Rahim bir Rabbimiz var. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ Yıldızları da Allah kendi emrine musahhar kılmış. Yıldızlar da şu anda Allah yörüngesinde hareket ediyorlar. Yıldızlar da Allah programını icra ediyorlar. Yıldızlar da Allah'ı dinliyorlar. Sizden değil, dünyanızdan milyarlarca kere büyük olan yıldızlar Allah'a teslimken, peki ey insanlar, siz kime teslimsiniz? Dünyanızdan milyarlarca kere büyük olan o yıldızlar Allah programını icra ederlerken, siz kimin programını icra ediyorsunuz? Siz kimin alkışına bir hayat yaşıyorsunuz? Siz kimin beğenisine bir ömür tüketiyorsunuz? Onu bir düşünün diyen ayetler bunlar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Akleden, akıllarını kullanan, bu ayetleri anlamada akıllarını devreye sokan, akıllarını zorlayan insanlar için ibretler var, ayetler var, dersler var. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ Yeryüzünde çeşit çeşit renkli bitkileri, çiçekleri Allah sizin için yarattı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Bu ayetleri tezekkür eden, bu ayetleri gündeme alan, bu ayetleri gece gündüz okuyan kullarımız için bütün bunlarda ibretler var, ayetler var, dersler var. Ama bu ayetlerden uzak bir hayat yaşayan, Kur'an'ı eline almayan, Allah bilgisiyle bilgilenme çabası içine girmeyen insanlar için bu ayetler hiçbir değer ifade etmeyecektir. onlara bu ayetler hiçbir şey söylemeyecektir. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki سَخَّرَ الْبَحْرَ Denizi de sizin emrinize amade kıldı. Niye? لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا تَرِيًّا O denizden taptaze bir et çıkarıp yiyesiniz diye, balık eti yiyesiniz diye, terü taze bir et yiyesiniz diye, denizden çıkardığınız gibi yiyesiniz diye, Allah o denizi sizin emrinize amade kıldı. Bir de وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلْيَةً تَلْبَسُونَهَا Takı olarak takındığınız, süs eşyası zinet olarak takındığınız inci ve mercanı da o denizden çıkarasınız diye Allah o denizi sizin emrinize amade kıldı. Bir de وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ Bakarsın ki ey peygamberim, görürsünüz ki ey Müslümanlar, o gemiler suları yara yara, dalgaları yara yara suyun üzerinde akıp gitmektedir. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın fazlu kereminden rızık arayasınız diye o gemileri, o denizleri Allah sizin emrinize amade kılmıştır. İşte deniz aşırı ülkelere gemilerle yüklerinizi taşıyorsunuz, alıyorsunuz, satıyorsunuz. Sonunda Allah'ın fazlından rızık elde ediyorsunuz. İşte bütün bunlar için Allah o denizleri sizin emrinize amade kılmıştır. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşte geldi ayeti kerime. Umulur ki bütün bu ayetlerimizin neticesinde, bütün bu nimetlerimize karşılık bize şükredersiniz diye. Yani bu ayetleri öğrendikten sonra Allah'a karşı içiniz dışınız saygıyla dolar daşar da Allah'a teşekküre koşarsınız diye, Allah'a kulluğa koşarsınız diye, Allahu Ekber diye, Allah'ı yüceltirsiniz diye bütün bu nimetleri size verdik diyor Allah. وَأَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ Allah yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Sizi dengede tutmak için, sizin düşmenizi, sarsılmanızı engelleyip sizi dengeye getirmek için, yeryüzünün dengesini sağlamak için, balans ayarı yapmak için Allah yeryüzüne sabit dağları atıverdi. وَاَنْهَارًا ve subulen bir de sarp dağların en aşağı kısımlarından, en zeminlerinden de nehirler akıttı ve yollar kıldı sizin için. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki yol bulursunuz diye, gideceğiniz yerlere çok rahat gidersiniz diye o sarp dağların en zeminlerinden nehirler akıttı, yollar yarattı. Bakın yollarla nehirler aynı anda zikrediliyor. Çünkü nehirler dağların geçit veren yerlerinden akıyorlar ya, işte insanlar da yolları o nehir boylarına yapmışlar. Çünkü dağların sarp yerlerinden nehir de geçemez. İnsanlar da yol yapımında hep nehirleri takip etmişler. İşte ikisini birlikte Allah gündeme getiriyor. O nehirlerin yanı başında yollar yapıyorsunuz, gideceğiniz yerlere gidiyorsunuz. Burada bir soru sorayım. Dağları yaratan Allah, hayvanları yaratan Allah, geceyi gündüzü yaratan Allah, nehirleri var kılan Allah, yolları barajları yaratan Allah iken, acaba insanlar neden Allah'ı yüceltmiyorlar, neden Allah'a hamd etmiyorlar da hep kendilerine hamd ediyorlar, hep kendilerini ön plana sürüyorlar, neden dağların başına en büyük Allah'tır yazmıyorlar, neden nehirlerin üzerine Allah'ın adını yazmıyorlar da kendi isimlerini yazıyorlar? Neden barajların üzerine Allah'ın adını yazmıyorlar da hep kendilerini putlaştırmak üzere? Neden yolların üzerine Allah'ın adını yazmıyorlar da bunu filan yaptırdı, filan kurdu diye o yolların, o dağların, o nehirlerin, o barajların üzerine insanlar hep kendi isimlerini yazıyorlar, hep kendilerini hamd etmeye çalışıyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Halbuki şu saydığımız nimetlerin tamamı Allah'tandır. Bakın devam ediyor ayeti kerime. Ve alamatin bir de alametler, işaretler yarattı Allah. Ve bin necmi hum yehtedun. O alametler ve yıldızlarla insanlar yönlerini tayin etsinler diye, kıblelerini tayin etsinler diye, gidecekleri yere giderken yollarını şaşırmasınlar diye alametler ve yıldızlar da kıldık diyor Allah. Bakın, yeryüzünde bir teviyelik yoktur. Yani araziler ya da coğrafyalar farklıdır. Mesela kimi arazilerde maki, bitki topluluğu var, kimi araziler ağaçlıktır, kimi bölgeler dağlıktır, kimi arazilerin rengi bembeyazdır, kimi arazilerin rengi kırmızıdır, kimileri siyahtır. Alametler kıldık diyor Allah. Niye? Yani böyle yeryüzünde yeknesaklığı bozmuş Allah ki yönümüzü rahat tayin edelim diye, nereye gittiğimizi rahat bilelim, yolumuzu kaybetmeyelim diye. İşte bakın, ıssız okyanuslarda yolculuk yapan denizciler o yıldızlarla yollarını tayin edebiliyorlar. Issız çöllerde yolculuk yapan insanlar yollarını kaybetmemek için o alametlere, o işaretlere bakıyorlar. O işaretler ve alametler ve yıldızlarla yollarını buluyorlar. Burada bir soru sorayım. Peki bu dünyada insanlar yollarını kaybetmesin diye, varacakları yere rahat gitsinler diye bu alametleri bile, o yıldızları bile ihmal etmeyen Allah'ın bu dünyada cennete gitmek için bir kitap göndermemesi, bir yol göndermemesi, bir sırat-ı müstakim göndermemesi hiç düşünülebilir mi? Bakın, hangisinin neticesi daha tehlikeli? İkisini bir düşünün. Dünyada farz edin ki yolunuzu kaybettiniz. Ne olur sonuçta? Varacağınız yere en fazla bir saat geç varırsınız. Bir gün geç varırsınız. Tehlike bu kadar. Ya bu dünyada insanlar sırat-ı müstakimi kaybetseler, Allah'a kulluğu kaybetseler, cennet yolunu kaybetseler netice cehenneme gidecekler değil mi? Hangisi daha tehlikeli? İkincisi daha tehlikeli. Bu dünyada yolumuzu şaşırmayalım diye yıldızları bile var ederken, alametler, işaretler yaratırken, kulların yollarını iyi bulsunlar diye o ince şeyleri bile ihmal etmezken Allah, kullarına bir hayat programı göndermeyi, bir şeriat göndermeyi, bir sırat-ı müstakim göndermeyi, bir kitap göndermeyi, bir peygamber göndermeyi, böylece insanların yolunu açmayı Allah hiç ihmal eder mi? Öbürünü ihmal etmeyen Allah bunu hiç ihmal eder mi? وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Çeşitli renklerle, çeşitli karakteristik özelliklerle Allah yeryüzünde işaretler kıldı, yolunuzu kaybetmeyesiniz diye. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Ve yıldızlarla yol bulasınız diye Allah yıldızları yarattı. Benim yıldız bilgim yok ama keşke şurada bir denizci olsaydı ya da çöllerde sürekli yolculuk yapan bir insanı konuştursaydık, o yıldızlarla nasıl yön tayin ettiklerini, o yıldızlarla nasıl yollarını kaybetmediklerini anlatsalardı çok daha güzel olurdu. İşte bütün bunları bizim emrimize sunan Rabbimiz bizden kulluk istiyor, bizden şükür istiyor. Bütün bu nimetleri kullanan bizden kendi yolunda sırat-ı müstakiminde gitmemizi istiyor. Allah hepimize kolay getirsin, rızasından bizi ayırmasın, dost doğru yolundan bizi ayırmasın. Bu dünyamızı cennete çevirmiş, öbür tarafımızı da cennete çevirmiş kullardan eylesin. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. والحمد لله رب العالمين